אחרי שנואבה נגמרה אמרתי לך שעוד לפנינו חושך רב לנסוע בלי לראות ולמילים היה קשה כי אפילו אלוהים דיבר פה פעם אל משה ברוח נוראים וכאילו עמד אוויר במדבר הגדול זה נראה טבעי אוויר במדבר הגדול והערים שתקו כי גם הם היו מדבר וחיכיתי ממך למשהו ממך למשהו חיכיתי ממך למשהו שלא אמרת שלא אמרת נסענו אולי שעות ובדואי עתיק דרבנת הגמל החול ואף אל השחקים ומרחוק ראינו עיר מעמידה פנים וכוכבים מאבן גיר כיסו ונדמה היה כי בראשית וצליל פעמונים כאילו שיר והערים שתקו כי גם הם היו מדבר וחיכיתי ממך למשהו ממך למשהו חיכיתי ממך למשהו שלא אמרת אחרי שנואבה נגמרה אמרתי לך שעוד לפנינו חושך רב לנסוע בלי לראות ונדמה היה כי בראשית וצליל פעמונים כאילו שיר והערים שתקו כי גם הם היו וחיכיתי ממך למשהו ממך למשהו חיכיתי ממך למשהו ולא אמרתי